اور ان کا حال برا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو حقیقت میں تو مومن ہیں لیکن ان سے کوتاہی ہوئی ہے، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں اور کچھ برے اعمال بھی انہوں نے کر لیے ہیں. مثلا اس موقع پر برا عمل یہ تھا کہ وہ جہاد میں شریک نہ ہوئے، حالانکہ حکم تھا خدا تعالی کا اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان تھا، تو یہ انہوں نے برا کام کیا. ویسے نماز روزہ کرتے ہیں، دوسرے نیکیوں کے کام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ برا کام بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کوتاہی کرنے والے مسلمانوں کا بھی حال بیان فرمایا، ہیں تو وہ مخلص لیکن انہوں نے کوتاہی کی ہے. اور یہ دو جماعتیں تھیں. ان آیات میں دونوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک کا یہ پہلی آخرون نہ ترفو بے جنوب، اور دوسرا یہ اگلی آیت کے اندر مرجون لامر اللہ. یہ دوسری جماعت کا ذکر چونکہ آگے بھی آئے گا اور ان کی ابتلاء کا ذکر بھی ہوگا، اس لیے یہ دو گروہ تھے. حقیقت میں یہ کوئی تقریباً 10 آدمی تھے مخلص مسلمانوں میں جو غزوہ تبوک میں معذ سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے. دل میں کوئی ان کے قدورت نہیں تھی، نہ وہ منافق تھے، لیکن سستی غالب آئی ان پر تو کوتاہی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہوئے. ایک ان میں حضرت ابو لبابہ عبد المنذر ہیں، اور ان کے ساتھ 5 یا 6 یا 7 ساتھی تھے. بعض روایتوں میں 9 کا ذکر بھی آتا ہے. مشہور یہی ہے کہ وہ یہ 7 آدمی تھے. تو یہ سستی کی بنا پر معاذ شریک نہیں ہوئے تھے، تو ان کا گروپ الگ ہو گیا. وہ 3 آدمیوں کا جو بعد میں ذکر کیا گیا ہے وہ الگ تھا. جب حضور واپس تشریف لائے تو ان کو پتہ چلا کہ جو لوگ جہاد میں شریک نہیں ہوئے حضور ان پر ناراض ہیں. حضور کی حالت کا جب ان کو پتہ چلا کہ حضور تو ناراض ہیں ان پر، اندازہ ہو گیا کہ آپ تو بہت خفا ہیں ان لوگوں پر جو شریک نہیں ہوئے جہاد کے اندر. منافقوں کا حال تو پہلے گزر چکا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے کہ وہ تو ہیلے بہانے بنا کر، کوئی پہلے رہ گئے کوئی بعد میں آ کر کے بھی ہیلے بہانے کر لیں گے جھوٹے. اللہ نے فرمایا ان پر اعتماد نہیں کرنا. لیکن یہ جو سچے اور مخلص مسلمان ہیں اور یہ کوتاہی اور سستی کی بنا پر جہاد میں شریک نہیں ہوئے، ان کو پریشانی لاحق ہوئی. تو 7 آدمیوں کا گروہ تو ایسا تھا، 7 یا 9 یا 6 یا 5، بہرحال یہ ابو لبابہ عبد المنذر جو انصار قبیلہ میں بڑے آدمی تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ حضور کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ بندوا دیا، اور اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر معافی دیں گے تو ہم کو کھولیں گے تو ہم آزاد ہو جائیں گے، ورنہ نہیں، چاہے اسی طرح ہلاکت واقعہ ہو جائے. وہ اپنے گویا کہ انہوں نے غلطی کوتاہی کا اقرار کرتے ہوئے یہ تدبیر اختیار کی، ستونوں کے ساتھ بنوا دیا اپنے آپ. اور ابو لبابہ عبد المنذر نے قسم اٹھائی کہ جب تک اللہ کا رسول نہیں کھولے گا تو ہم نہیں اپنے آپ کو کھولیں گے اور اسی طریقے سے بندے رہیں گے. صرف یہ ہے کہ نماز کے وقت ان کو کھول دیا جاتا تھا، باقی ستونوں کے ساتھ باندھے رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو آپ نے فرمایا با خدا میں نہیں کھولوں گا ان کو، اگر خدا کا حکم نہیں ہوگا تو میں نہیں کھولوں گا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے مہربانی فرمائی اور یہ آیت نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے کھول لیا ان کو. یہی ان کی معافی کا ذکر ہے یہاں، اور ان کی کوتاہی کا ذکر ہے اور خدا کی جانب سے معافی کا ذکر ہے. یہ سات آدمی ایسے تھے, تین آدمی آگے ہیں, وہ بھی بڑے آدمی تھے, عظیم مسلمان تھے, لیکن ان سے بھی کوتاہی ہوئی تھی, اس کا ذکر بعد میں آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وآخرون, اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اقرار کیا ہے اپنی غلطیوں کا, اقرار کیا کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی, کوتاہی ہوئی, ہم قصور وار ہیں, مجرم ہیں, کوئی ہیلا بہانہ ہم کرنے کے لیے, عذر پیش کرنے کے لیے تیار نہیں, ہم گنہگار ہیں, مجرم ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں خلطو عملا صالحا وآخر سیئا, کہ انہوں نے نیک اعمال کو اور برے اعمال کو ملا دیا ہے. ان کے نیک اعمال بھی ہیں, نمازیں ہیں, روزے ہیں, صدقہ خیرات ہے اور نیکی کے کام ہیں, اور برا عمل بھی ہے. یہ برا عمل تھا اس وقت شدید جو جہاد سے پیچھے رہے, یہ لیکن اللہ نے توبہ قبول کر لے گا ان کی, اور اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے. اشارہ مل گیا اس بات کا, کوتاہی معاف, اس کا اقرار کیا اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا اور اپنے آپ کو بندوا دیا ستونوں کے ساتھ, تکلیف بھی اٹھائی, وہاں کافی وقت تک تکلیف اٹھائی, اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے ان کو کھولا تو وہ آزاد ہوئے. خلطو عملا صالحا, جنہوں نے مطلب ہے نیک اعمال بھی کیے ہیں اور برے اعمال بھی کیے ہیں, ان کے بارے میں اللہ کی بارگاہ سے یہی امید ہو سکتی ہے کہ برے اعمال کو معاف کر دے گا اور اچھے اعمال کی بدولت ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے گا. اس کی تفسیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں آتا ہے, یہی کچھ نیک عمل کرنے والے اور کچھ برے اعمال کرنے والوں کو معافی کا ملنا, اور اس کی پوری تشریح بخاری شریف کی حدیث میں آتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتانی اللیلۃ آتیانے, میرے پاس رات کے وقت خواب میں دو آنے والے آئے. نبی کا خواب بھی وہی ہوتی ہے, سچا ہوتا ہے, ہمیشہ وہی کی ایک قسم ہوتی ہے. عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق روئے الانبیاء وحی, نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, عام لوگوں کا خواب سچا بھی ہوتا ہے, جھوٹا بھی ہوتا ہے, نبی کا خواب ہمیشہ وہ سچا ہی ہوتا ہے, وہی الہی کی قسم ہوتی ہے. تو فرمایا کہ رات کے وقت دو شخص میرے پاس آئے, یہ اللہ کے فرشتے تھے, گئے خواب میں آئے, مجھے اٹھایا انہوں نے اور اپنے ساتھ لے چلے, اپنے ساتھ لے چلے. ایک مقام میں جب ہم پہنچے تو دیکھا کہ عظیم شان محل ہے, وہاں کی تعمیر کا حال یہ ہے کہ ایک اینٹ سونے کی لگی ہوئی ہے اور ایک چاندی کی لگی ہوئی, ایسی عمارتیں بنی ہوئی ہیں وہاں. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں ایک قسم کے لوگ ہیں کہ ان کی حالت بڑی عجیب و غریب نظر آئی, اس طرح کہ آدھا حصہ ان کا نہایت ہی خوبصورت ہے اور آدھا حصہ ان کا نہایت ہی برا ہے. ایسے لوگ نظر آئے وہاں کہ آدھا حصہ ان کے جسم کا بہت حسین اور خوبصورت ہے اور آدھا حصہ بہت ہی برا ہے. یہ حالت دیکھی تو وہ جو دو آدمی تھے انہوں نے کہا ان لوگوں سے جن کی آدھی صورت اچھی تھی اور آدھی نہایت قبیح تھی, ان سے کہا کہ چلو یہ نہر ہے, اس میں جا کر نہاؤ, اس میں جا کر غوطہ مارو. تو وہ آدمی گئے, انہوں نے جا کر کے اس نہر میں غوطہ مارا, نہائے. نہانے کے بعد جب وہ نکل کر آئے تو ان کی ساری شکل نہایت ہی اچھی ہو گئی, جیسا ایک حصہ خوبصورت تھا، وہ قباحت اور بدشکلی اور برائی وہ بھی غائب ہوگی اور سب کے سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے، نہایت ہی اچھی شکل. تو ان دو شخصوں نے بتلایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مقام جنت عدن ہے، اور یہ جو مکان نظر آ رہے ہیں نا، ایک اینٹ سونے کی لگی ہوئی ہے ایک چاندی کی، یہ آپ کا محل ہے. یہ فرمایا ان دو آدمیوں نے. اور یہ آدمی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، انہوں نے کچھ نیک کام بھی کیے ہیں اور کچھ برے کام بھی کیے ہیں. نیک کام کرنے کا اثر یہ کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی آدھی شکل نہایت حسین ہے، اور برے اعمال کا ثمرہ یہ نظر آیا کہ ان کی آدھی شکل نہایت قبیح اور بری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، نہر میں غسل کیا، پاک ہو گئے. یہ اصلاح و یتوب علیہ، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے گا، ان کو معاف کر دے گا. یہ بخاری شریف کی روایت میں گویا کہ اسی آیت کی تشریح اور تفصیل ہے کہ کچھ آدمی جو نیک عمل کرتے ہیں اور کچھ برائیاں بھی کرتے ہیں، تو امید ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت ان کی برائیوں کو معاف کر دیں اور ان کو بہتری نصیب ہو جائے. یہ لوگ جب انہوں نے اس طرح معافی مانگی اور ان کو کھول دیا گیا، کہ انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور ہم اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں کہ اس مال کی وجہ سے ہی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، مطلب اس کو صدقہ کریں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا، اپنے مال اپنے پاس ہی رکھو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، خذ من اموالہم صدقۃً، آپ لے لیں ان کے مالوں سے صدقہ. صدقہ میں زکوٰۃ بھی داخل ہے، جیسا کہ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ زکوٰۃ سے ترجمہ کرتے ہیں، اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صدقے میں عام صدقہ مراد ہے، زکوٰۃ بھی داخل ہے، واجبی صدقات بھی ہیں، تمام قسم کے صدقات اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور صدقہ یہ اس لیے صدقہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایماندار کی صداقت کی نشانی ہوتی ہے اور دلیل ہوتی ہے. یہ آپ لے لیں ان کے مالوں سے صدقہ، پاک کر دیں ان کو اور تزکیہ کریں ان کا اس کے ساتھ. تطہیر ہو گیا، ظاہری طور پر بھی یہ بالکل پاک ہو جائیں، اور تزکیہ ہو جائے، باطنی طور پر بھی ان کا پاک صاف ہو جائیں، ظاہر بھی پاک ہو جائے اور باطن بھی پاک ہو جائے، مال بھی پاک ہو جائے اور جسم بھی پاک ہو جائے، یہ دونوں لفظ ہیں. اور ان کے لیے دعا کریں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ معافی تو جیسا پہلی آیت میں ہے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے، معافی تو مل گئی، گناہ تو معاف ہو گیا، تو لیکن صدقہ دینے کی وجہ سے جو کچھ اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، کچھ قدورت وغیرہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان صدقتا لتطفئ غضب الرب وتدفئ میت تسوئے، صدقہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مٹاتا ہے اور بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. صدقے کی بدولت جو ہے انسان بری موت سے بچتا ہے. تو توبہ سے گناہ معاف ہو گیا، لیکن جو قدورت رہ جاتی ہے وہ اس صدقے کے ذریعے دور. تو تزکیے میں یہ باتیں ہی آ گئی، اس کے جو اثرات باقی رہ جاتے ہیں یا کچھ قدورت رہ جاتی ہے وہ بھی اس صدقے کے ذریعے دور ہو جائے گی. آپ لے لیں ان کا صدقہ، ان کا تزکیہ کر دیں، اور ظاہر باطن میں یہ پاک ہو جائیں، اور آپ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوگی. ویسے بھی جو زکوٰۃ حضور کی خدمت میں لاتا تھا آپ اس کے لیے دعا کرتے تھے. تو حضور کی دعا تو یقیناً ہر شخص کے لیے جس کے حق میں دعا ہوگی وہ باعث تسکین ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا. فرمایا یہ لوگ جانتے نہیں، ان کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی، اور لیتا ہے صدقات، اس کو بھی قبول کرتا ہے لیتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ حکم ہو گیا کہ صدقہ بھی لیں، وصول کر لیں، تزکیہ ہو جائے، معافی مل گئی، اور آپ فرما دیں کہ اے لوگوں عمل کرو، ان قریب دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو، یعنی ظاہر کر دے گا، اس کے رسول کو بھی پتہ چل جائے گا تم کیسے کام کرنے والے ہو، آئندہ ایسی کوتاہی نہیں کرتے، اور مومنوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ واقعی تمہاری توبہ سچی ہے، آئندہ تم محتاط ہو گئے ہو، اس قسم کی غلطی نہیں کرو گے، خدا تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا، اور آخر کار یہ ہوگا کہ تم سب کے سب اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو علیم کل ہے، عالم غیب و شہادت، سب نے اس کے پاس جانا ہے، اور وہ تمہارے جتنے کیے ہوئے اعمال ہیں تمہارے سامنے رکھ دے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے ابن آدم یہ تمہارے اعمال ہیں، ان کو میں نے شمار کر کے رکھا ہے، اچھے ہوں تو اللہ کا شکریہ ادا کرو، برے ہوں تو اپنے آپ کو ملامت کرو، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، خبردار کر دے گا، یعنی تمہارے سامنے رکھ دے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال۔ یہ اس گروہ کا جن سے کوتاہی ہوئی تھی اور مسلمان تھے یہ، اور تین آدمی اور ہیں آخرون، کچھ اور بھی ہیں جن کو مؤخر کیا گیا ہے اللہ کے حکم سے، یا خدا ان کو سزا دے گا اور یا توبہ قبول کر لے گا۔ یہ تھے کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، تین آدمی، یہ عظیم المرتبت انسان تھے، لیکن یہ بھی سستی کی بنا پر جہاد میں رہ گئے۔ کعب تو کہتے تھے آج چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، دو سواری ہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، اور ایسا ہی لے تو لال کرتے کرتے مہینے ہی گزر گیا، اور حضور کی واپسی کا پتہ چلا کہ حضور تو واپس آ رہے ہیں، تو پریشانی لائق ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بھی ذکر فرمایا، ابتدان یہ ان کو مؤخر کیا گیا ہے، ان کا کوئی عذر یا توبہ ابتدا میں قبول نہیں کی گئی، یا خدا کی مرضی ہوگی سزا دے گا یا توبہ قبول کر لے، وہ اگلی آیتوں میں آتا ہے، بعد والی آیتوں میں۔ یہ لوگ 50 دن تک مصیبت میں مبتلا رہے، اور ان کا بائیکاٹ ہوا، نہایت تکلیف ذہنی طور پر انہوں نے اٹھائی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ ابتدا میں جو ہے ان کو مؤخر کیا گیا، ہٹا دیا گیا، یہ پہلی جماعت سے بھی زیادہ بڑے لوگ تھے، پہلی جماعت والے لوگ مومن تھے، مخلص تھے، کوتاہی ہوئی تھی، ان کی توبہ جلدی قبول ہو گئی، یہ بڑے لوگ تھے، تو ان کو ابتلا میں بھی ڈالا اللہ تعالیٰ، کیونکہ جتنا ایمان قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، اتنی ابتلا زیادہ ہوگا۔ تو بعد والی آیتوں میں ان کی توبہ کا ذکر ہے، تو یہاں اشارتاً بات کر دی، کچھ اور بھی ہیں بعض جن کو ڈھیل دی گئی ہے اور پیچھے ہٹایا گیا ہے اللہ کے حکم پر، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، اور یا ان کی توبہ قبول کر دے گا، معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا۔ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے مسجد ضرارا ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے اور ایمان والوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے اور گھات لگانے کے لیے اس شخص کے لیے جس نے اللہ اور رسول کے ساتھ لڑائی لڑی ہے اس سے پہلے. اور البتہ یہ لوگ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم نے نہیں ارادہ کیا مگر نیکی کا. اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. آپ نہ کھڑے ہوں اس میں کبھی بھی, البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں پاک ہونے کو, اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے طہارت حاصل کرنے والوں. بھلا وہ شخص کہ جس نے بنیاد رکھی ہے اپنی عمارت کی اللہ کے تقوی پر اور خوشنودی پر, وہ بہتر ہے یا وہ جس نے بنیاد رکھی ہے اپنی عمارت کی علی شفا جرفن, ایک کھائی کے کنارے پر, ہارن جو گرنے والی ہے, فنہارا بھی, پھر وہ اس کو لے کر گری جہنم کی آگ میں. اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتا ان لوگوں کی جو ظلم کرنے والے ہیں, ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت جو انہوں نے تعمیر کی تھی. تردد اور کھٹکا ان کے دلوں میں, مگر یہ ہے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا. پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کا ذکر کیا جن سے کوتاہی ہوئی تھی اور جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے سستی کی بنا پر. ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, انہوں نے خود اپنے آپ کو باندھ کر ستونوں کے ساتھ اقرار اور اعتراف کیا, اور اللہ نے حکم نازل فرمایا اور ان کو معافی دے دی گئی. اور تین آدمیوں کو مؤخر رکھا گیا, ان پر آزمائش کڑی تھی, ان کا معاملہ بعد میں آئے گا. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کی مذمت بیان ہو رہی تھی پہلے, یعنی منافق لوگ جو جہاد سے گریز کرتے ہیں, دل میں ایمان نہیں ہے, سازشیں کرتے ہیں, طرح طرح کی وہ خرابیاں ان میں پائی جاتی ہیں. اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. اور منافقوں کی ایک خاص سازش جو انہوں نے مدینے میں تیار کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا اور مسلمانوں کو خبردار کر دیا, اور مسلمان ان کی شر سے اس طرح بچ گئے. وہ سازش یہ تھی کہ منافقین نے بنی سالم کے محلے میں, جہاں پر مسجد قباء ہے, اسی محلے کے اندر بعض منافقوں نے ایک مسجد الگ بنانے کی کوشش کی. مسجد الگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مدینے میں ایک شخص رہتا تھا ابو عامر راہب, اس کی بڑی عزت تھی پہلے, اور اس نے عیسائی مذہب قبول کیا تھا اور پہلے یہودیت بھی اختیار کی تھی. تو یہ شخص راہب بنا ہوا تھا, موٹے کپڑے پہنتا تھا, ٹاٹ, ریاضت کرتا تھا. اور جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, آپ مدینہ تشریف لے گئے, تو اس شخص نے اسلام قبول نہ کیا. حضور کی خدمت میں جب یہ پیش ہوا تو کہنے لگا کہ آپ کیا چیز پیش کرتے ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ میں ملت حنیفیہ کو پیش کرتا ہوں, ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا اور ان کا طریق تھا. تو کہنے لگا کہ میں تو پہلے سے ہی حنیفیت پر ہوں, حالانکہ غلط کہتا تھا. یہودیت اور نصرانیت تو ملت حنیفی کی بگڑی ہوئی شکل ہے اور گمراہی ہے اس کے اندر. کہنے لگا کہ میں تو پہلے سے ہوں, مجھے ضرورت نہیں آپ کا اتباع کرنے کی, مطلب ہے میں پہلے سے حنیفیت پر ہوں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت قسم کے الفاظ بھی استعمال کیے اور کہنے لگا جو جھوٹا ہے ہم میں سے اس کو خدا غربت میں اور بے کسی کی حالت میں ہلاک کرے. حضور نے فرمایا آمین. یہ شخص شدید مخالف تھا اور یہ ہر موقع پر کھلے طور پر مخالفت کرتا تھا, یہ اور مشرکوں کے ساتھ بھی یہ ملا ہوا تھا. اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی جب ہوئی تھی تو دونوں لشکروں کے درمیان اس بدبخت نے بعض جگہ گڑے ایسے کھودے تھے کہ اوپر سے پتہ نہ چل سکے اور تاکہ مسلمان ان کے اندر گر کر نقصان اٹھائیں, اور انہی گڑوں میں سے ایک گڑے کے اندر حضور بھی گرے تھے اور تکلیف اٹھائی تھی. یہ ان کے ساتھ تھا مشرکین کے ساتھ اور یہ سخت نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا. بعد میں جب غزوہ خندق ہوا تو اس وقت بھی یہ مشرکین کے ساتھ تھا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا شدید, حتیٰ کہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ غزوہ حنین تک یہ تھا اور وہاں بھی یہ مشرکوں کے ساتھ ملا ہوا تھا. غزوہ خندق کے بعد جب معلوم ہوا کہ اب مشرک لوگ کامیاب تو نہیں ہو سکتے مسلمانوں کے مقابلے میں, تو یہ یہاں سے شام چلا گیا اور وہاں رومی بادشاہوں کو یہ اکسانے کی کوشش کرتا تھا کہ رومی حملہ آور ہوں مسلمانوں پر. ہرقل جو تھا وہ روم کا بادشاہ, اور پھر یہ کہتا تھا کہ میں یہاں سے بڑا لشکر لے کر جاؤں گا جو مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو شکست دیں گے. بہرحال یہ ایک سازشی اور بڑا مخالف شخص تھا. تو بعض منافق جو تھے وہ اس کی بات مانتے تھے تو اس کے مشورے پر انہوں نے یہ مسجد ایک بنانے کا ارادہ کیا. مطلب یہ تھا کہ یہ مسجد ایک اڈا ہوگا, باہر سے اگر وہ آئے گا یا اس کا کوئی آدمی آئے گا تو مسجد میں ٹھہر جائے گا, خط و کتابت پیغام رسانی کا کام وہاں سے ہوگا اور کسی کو شک نہیں پڑے گا. یہاں اس مقصد کے لیے منافق یہ مسجد بنانا چاہتے تھے کہ ایک اڈا ہو ابو عامر راہب کا اور اس کے قاصدوں کا اور کوئی اس قسم کی خط و کتابت کا اور سازش کا وہ اڈا ہو, تاکہ کسی کے گھر میں اگر کوئی شخص آئے گا تو پتہ چلے گا اور لوگ بدگمان ہوں گے. مسجد میں آئے گا تو کہیں گے عبادت کرنے کے لیے آیا, وہیں ٹھہر جائے گا, مسافر ہے تد بھی, پیغام رسانی کا کام کرتا ہے تد بھی. اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک مسجد کے لیے جگہ متعین کی اور وہ اس کی تعمیر انہوں نے کی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے منافق لوگ اور کہنے لگے کہ حضرت مسجد قباء ہم سے دور ہے اور ہمیں ضرورت ہے, محلے کے اندر بارش طوفان سیلاب اور تاریکی اور مختلف قسم کے عذر ہوتے ہیں, تو اس واسطے ہم محلے میں ضرورت کے مطابق مسجد ہم نے ایک بنائی ہے, تو آپ تشریف لے جائیں وہاں, ایک دفعہ نماز آپ ادا فرمائیں تاکہ خیر و برکت حاصل ہو جائے. اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے, تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو ہم غزوے پر جا رہے ہیں, واپس جب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم وہاں نماز پڑھ لیں گے تمہاری مسجد میں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی, لیکن واپس آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت پیدا کر دی کہ قرآن میں یہ آیات نازل فرما کر منافقوں کی ساری سازش کو واشگاف کر دیا، ظاہر کر دیا کہ یہ مسجد کس مقصد کے لیے بنائی جا رہی، اور یہ تو اسلام کے خلاف ہو، اسلام کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے، کفر کا چرچا کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، تو بعض مسلمان وہاں مسجد قبا میں نہیں جا سکیں گے تو یہاں ہی رہیں گے تو وہ اپنے دین سے بھی ناواقف رہیں گے، یہ بھی ایک سازش ہوگی۔ تو بنی عمرو بن سالم کے محلے میں جو مسجد قبا تھی وہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، یہ وہی مسجد تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے مدینے، تو یہاں اس محلے میں آپ 14 دن تک ٹھہرے رہے اور اسی دوران میں اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی، یہ مسجد قبا تھی۔ تو اب بھی جو ظاہر لوگ ہیں وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی محلے کے اندر منافقوں نے یہ سلسلہ قائم کیا تھا، تو اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی اور ان کی حقیقت کو واضح کیا اور ارشاد ہوا وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے مسجد، مسجد تو خانہ خدا اور عبادت کے لیے ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ضرارن ضرر دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی ہے، عبادت کے لیے نہیں، نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کا چرچا کرنے کے لیے، کفر کی تقویت کے لیے، کفر کی تائید کے لیے یہ مسجد بنائی ہے، اور ایمان والوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے کہ مختلف گروہ بن جائیں، کوئی وہاں جائے کوئی یہاں رہے اور وہ اپنے مقاصد سے وہ ناواقف رہیں اور ان میں تفریق پیدا ہو جائے، صحیح پروگرام ان کو معلوم نہ ہو سکے۔